Ang tinatawag natin na ikhlas, isa yun sa mga paraan, mga kondisyon, kasi merong dalawang kondisyon para tanggapin ang gawain ng isang tao, ng isang Muslim. Una, yung ikhlas, sinseridad, na taus-puso lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong ginagawa. Ibig sabihin is, yung bagay na ginawa mo, halimbawa magsasala ka o magbibigay ka ng charity, ng zaka, magbibigay ka ng zaka sa mahirap, o mag-fasting ka, o may tutulungan ka na iba, wala kang pag-aalayan nun maliban lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo siya gagawin as pagpapakitang tao, pagpapasikat, o meron kang intensyon na iba. Halimbawa, makikipagkaibigan ka sa kaibigan mo dahil meron siyang kayamanan. Hindi yun ang iyong intensyon. Intensyon mo ay dahil para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang intensyon mo ay dahil meron kang hinahad na kapalit. So, hindi yun matatawag na ikhlas. Hindi yun matatawag na sincerity. Or, gusto mong ma-promote. So, haram yun sa Islam. Hindi yun tinatawag na ikhlas. So, kailangan, pag meron kang gagawin isang bagay, ito ay para lamang sa Allah. Iaalay mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo na nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon magkakaroon ng spirit, ano magandang term na pwede gamitin doon. Ibig sabihin is, kapakinabangan yung iyong ginagawa. Doon tatanggapin niyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith, innamal a'malu binniyat. Yung mga gawain ay depende yan sa iyong intention. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Yung makukuha ng tao sa kanyang ginawa ay depende sa kanyang intensyon. So, hindi natin pwedeng sabihin na gagawa ka ng mabuti, ang intensyon mo ay masama, tatanggapin ba yun ng Allah? Hindi. Kasi إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. Ang Allah ay dalisay at wala siyang tinatanggap kundi dalisay lamang. Hindi ka rin naman pwedeng gumawa ng masama at ang intensyon mo ay mabuti. Pwede ba yon? Hindi rin po pwede. Na katulad ni Robin Hood, nagnanakaw siya, ang intensyon niya, pamigay sa mga mahihirap, hindi rin po pwede. So, hindi po pwedeng mabuti ang intensyon, masama ang gawain, hindi po pwede. Hindi po pwedeng masama ang intensyon, mabuti ang gawain, hindi po pwede. Kailangan mabuti ang iyong intensyon na para lang sa Allah, at mabuti ang iyong gawain. So, yun ang pangalawang kondisyon para tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating gawain, yung mabuti. Sunnah, naayon sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa ikhlas. Ano yung tinatawag natin na ikhlas? Sinseridad, para lamang sa Allah. At ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Sunnah. Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meron ding mga hadlang ang ikhlas bago mo yan may sagawa ng ganap, ng kompleto. Kabilang na dun yung pagpapakitang tao. Yung tinatawag natin na riya, riya, show off. Halimbawa, gumagawa ka ng mabuti. Minsan, pag nagsasala ka, ikaw dun sa kwarto mo, nagsasala ka, tapos biglang dumating yung kasama mo, at pagbubutihan mo yung sala, mashallah, para makita niya na si sister o si brother, ang galing niya magsala, masyado siyang taintim. So doon, nawaswasan ka ng shaitan. Ang pangalan ng shaitan na nagwawaswas sa loob ng sala, si Khanzab. Pangalan niya, Khanzab. Yung sabi, pagandahin mo yung sala mo kasi para makita ka ni brother o ni sister. So yun, doon, kailangan mong paglabanan yun. Para hindi masira ang iyong ikhlas hanggang sa matapos ang iyong sala. Magtawba ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi ka ng kapatawaran sa Allah. Ganun din, yung paghangad sa kayamanan o sa makamundong bagay, pangalawa na kalaban ng ikhlas. Halimbawa, meron kang gagawin na tulong sa kapwa mo, pero meron kang hangad na kapalit, so hindi yung ikhlas. So kailangan mawala yung sa isip mo. Makikipagkaibigan ka sa kanya, dahil alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka makikipagkaibigan sa kanya dahil meron kang gustong kunin sa kanya o dahil meron siyang kapatid na maganda or what, malaki ang influensya niya, may influensya siya, may influensya. So kailangan is para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, na kabilang sa mga kalaban ng ikhlas, ay ang pagmamalaki. Pagmamalaki or pagmamayabang. So, alibaba, pagkatapos mong gawin yung gawin ginawa mo, ay, ako ang pinagmamalaki. Alam mo ba na ang ganda-ganda ng gawa ko, ganito ganyan, pinagmamalaki mo sa mga tao? So, hindi. Alam mo ba na kung nagsadaka kaya noon, bakit ako nagbigay ng ano sa kanya? So, haram yun. Ipinagmamayabang mo yung mga ginagawa. Although may mga pagkakataon na kailangan mong banggitin, siyempre, baka mamaya merong mag-claim na iba. Ano ba? May sinulat ng libro. Tinanong na, sino may-ari nito? May nag-claim na iba. Siyempre, sa'yo yun. Siyempre, sabi mo, akin yan. Karapatan mo yun. At kapag sinabi mong hindi sa'yo yan, makapagsisinungaling ka, di ba? So, hindi naman masama minsan na sabihin mo na yun ay sa'yo. Kasi nga, may karapatan ka doon. Pero yung pinagmamalaki mo na walang dahilan, walang mahalagang dahilan, yun ay kalaban ng ikhlas. Pinagmamalaki, ah, ilang beses na ako nakapag-hajj, ilang beses na ako nakapag-umrah, isang ganyan, ano ba? Okay. Pang-apat ay yung panunumba. Sabi ng Allah, Ya ayuhal ladina amanu, la tubtilu sadaqatikum bin manni wal adha. O kayong mga mananampalataya, nanampalataya sa Allah, huwag niyong sisirain ang inyong mga gawain sa pamamagitan ng panunumbat at saka ng paninira. So yung panglima, paninira. So paano yung panunumbat? Halimbawa, susumbatan mo yung kaibigan mo. Pagkatapos mo siyang tulungan, alam mo ba kung bakit ka narito sa UAE dahil sa akin? Pagkatapos mong tulungan ang iyong kaibigan, Muslim, at may hiniling ka sa kanya, hindi niya tinupad, tapos ay siyempre, susumbatan mo siya, masama yun. Tumulong ka sa kapwa mo ng bukal sa loob, at kapag meron siyang hindi naitulong sa'yo, huwag kang manumbat. Kahit gaano kalaking bagay ang iyong naisa gawa sa kanya. Wala kang karapatang manumbat. Kayo ba gusto ba ninyo na sinusumbatan kayo? Meron ba dito na gusto na sinusumbatan? Paano na, Ustaz, kung mali, hindi mo na pagsasabihan? Iba naman yung mali. Siyempre, sasabihin mo sa kanya na mali yung ginawa niya. Pero huwag mong isusumbat sa kanya yung mga mabuting nagawa mo. Paano na kung tinutulungan mo siya, iba naman ang ginagawa niya? Sabihin mo sa kanya yon na ganito. Pero ang ibig nating sabihin is, ano ba, may ginawa kang mabuti sa kanya, tapos may humingi ka ng tulong sa kanya, pagkatapos sasabihin mo, alam mo ba na nung nangailangan ka ng pera, kung tumulong sa'yo? Iba yun, no? Pero yung mali, yung tinulong mo siya, yung mali at mali pa rin ang ginagawa niya, parang binabaliwala niya, panunumbat pa yun? Hindi yun, consider na panunumbat. Kasi tinatama mo siya dun sa mali na ginagawa niya. Ang tinatawag na panunumbat ay yung parang pinapamukha mo sa kanya. Nakailangan din mo sa kasi, para bang basta huwag ka lang manumbat. Huwag mo sasabihin na pulubi ka dati at kaya ka naging tao dahil sa akin. So mga ganun. At panglima yung paninira. Huwag niyo sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga mabubuting gawa, sadaka, sa pamamagitan ng panunubat at paninira. Bisa paninira, bago mo bigyan yung kapwa mo, pagkakas mo bigyan, pagkalaki-laking tao, tapos... Ay, dati yan si brother, ano, ganito yan, tinulungan ko yan, sinispis mo, siniraan mo pa. O kaya, bago mo bigyan, o ayan, salbahe, tamad, batugan. So, hindi yun mabuti. Na pagkatapos, o kaya, ano, yung kapwa mo, tinulungan mo siya dun sa ano, napakatamad talaga nito. Yun. So haram yun. Kailangan kung magbigay ka ng taus-puso. Huwag mo na siyang sisiraan sa kapwa mo o sa sarili mo na ano yun ba siya. So yun. Kabilang yun, actually, may maraming ang shaitan, mas marami siyang ginagamit sa atin para masira yung ating ikhlas. So kailangan natin bantayin yung mga yun para hindi masira ang ating mga mabubuting gawa. So yun, hanggang dito na lang. Ang pinaka-final natin ay meron tayong isang sister yata na mag-embrace.